ale tak w punkt trafiona, płyta bardzo udana. Nieco inaczej już było w przypadku trzeciego albumu grupy Ride, który ukazał się w roku 1994. Tu odejście od shoegaze'u, trochę jakby więcej folk rocka, całość, tak jak powiedziałem, mniej udana, ale jednak na albumie znalazło się kilka fragmentów, które warto przypomnieć. Jako pierwszy duet Andy'ego z Markiem, From Time to Time.

From Time to Time, Birdman, jeden z najlepszych fragmentów płyty Carnival of Light, How Does It Feel i I Don't Know Where It Comes From. To tyle, jeśli chodzi o muzykę zespołu Ride i Andy'ego Bella w dzisiejszej audycji. Teraz przejdziemy do nagrań polskiej grupy, która w największym stopniu inspirowała się twórczością Ride. Mowa oczywiście o Mysłowic. Przedtem odchodzę. Wyobrażalną trumbą. Przedtem, Mysłowic i Zgon. To były piosenki zespołu Mysłowic, oczywiście z debiutanckiej płyty wydanej w roku 1995. Największy przebój zespołu z tamtego okresu to utwór Mysłowic, który dotarł do 11 miejsca naszej trójkowej listy przebojów. Wracamy na debiutancki album Mysłowic, Deszcz. jak ty.